सोंग प्राणी पर सभी हो गया था दोंग परितापे किसका ऐसे ही चलेगा। लिखो एक एक रूप एक एक लकार का ये टयारी कर आगे दिंग क्षय दियते दिंगो युड़ची किंगिति दिंग पर से दिंग पर से अजादे किंगति की तार धातु से युट से आत सर्वत्म नहीं लिट से कीति है ए दी दी अगर ए उसको युट आगम हुआ युट आगमन से ये हो गया दी अगर ये यहाँ दी के आगे ए होने पर क्या पहले प्राप्त था दी ए अच्छे से यंग प्राप्त था अब युट हो गया से यंग नहीं होना चाहिए दिया है भूग युटा वंगणो सिद्धो वक्तव्य भूक और युट ये वंगण उभंग करने के लिए यण करने के लिए सिद्ध भूक उठ सिद्ध होगा तो क्या होगा यण होगा। हाँ ये एरन का चयन प्राप्त था। हाँ ये उभंग कहा था क्या हाँ ये दिंग था तो ना हाँ एरंगा चरण उभंग तो उभने यंग प्राप्त होता है उसके बाद करने का यण प्राप्त है तो यण यह तो किस सूत्र से यण है एरणिकाच यश का संख्या देखो एरणिका जहाँ मिलेगा नहीं इसमें नहीं आभ्य होगा आभ्य होने के कारण ये यण करने के लिए युट असिद्ध होगा असिद्ध हो तो यण होना चाहिए किंतु यहाँ यण करने के लिए युट सिद्ध है सिद्ध होने से क्या होगा यण होगा तो रद दे दिया नहीं तो क्या होता यण हो जाता तो दीदी ये आगे दीदी दीदी आते हाँ धातु सेठ आने टे कैसे पता चलेगा उदरी दंत नहीं दीर्घ उकारांत दिकारांत नहीं है धातु अन्य टे हाँ तो लिटल कर मीट होगा क्राधीन सीट होगा मिकर नित्य ऐटी होगा विकल्प से हैं तो धाम में कितने बनेगा दो बनेगा विभाष सेठ आगे लूट लकार होने पर मीनाति मिनोति दीर्घांग ल्यपिच ऐसा में आत्म से ल्यपि चक्राद अश्चित तेज निमित्ते सिद्धि भिन्न एज का निमित्त हो एज का निमित्त क्या है जहाँ गुण प्राप्त है चलते तो गुण निमित्त हो तो ता है दी अगर तास अर्धातु उनसे गुण प्राप्त था आत्म हो गया दाता दाता दाता रो बनेगा लेट लकार में भी अर्धातु के गुण प्राप्त है आत्म हो गया दास्यते ही लोट में क्या बनेगा बोलो लंगे में अधियत विधले में दिए तो आश्रय में हाँ यहाँ हो जाएगा तो आत्म हो जाएगा आत्महन से क्या बनेगा हाँ दासिष्ट दासिष्ट और लुंग लकार में अदासिचित अदास्त दी को दा हो जाए आत्म हो जाएगा स्विच पर ही क्या बनेगा अदास्त अदासाता उत्तम पुरुष में अदासी हाँ लिंग लकार में अदास्यत अदास्यत अच्छा स्था घो अस्था घोरिच जो घू संज्ञा हो तो दा रूप से घू संज्ञा हो तो थाघोरिच इसमें नहीं दिया दिया है थाघोरिच न भवति थाघोरित्व दिंघ प्रतिशत इति घू संज्ञा सूत्र भाष्य पठित वार्तिका मूल में नहीं दिया ठीक है थाघो रिच ये नहीं लग गया वार्तिक स्थागो ऋत्व दींग प्रतिषेध ये लघु में स्थागो ऋत्व दींग प्रतिषेध इसलिए इत्व नहीं हुआ नहीं तो इत्वन से अदित अधिशता बन जाता हो गया दींग विहाय सा गतु उड़ना उद लगाए तो उड्डय उड्डियते उद लगाने से और खाली ऐसे ही छलांग लगाते डीयते डीयते एक एक रुपये लिखवा गए ठीक है वो कहाँ से आ गया ये केरे से पता चल गया ये तो राजे से पता चल गया यो का नीचे नहीं आता नहीं ये लिखेंगे तो इसे नीचे आता है ना अब ऐसे ऐसे कोई ये होता है ऐसे नीचे आना चाहिए ये क्या नहीं ये डी डॉ होगा डी लिखने से क्या लिखना होता है कैसे ये डॉ पूरा है आधा कैसे पता चल गया ये ऐसे आधा करेंगे तो होगा ये तो पूरा सोच छोड़ के लिखा यहाँ से होगा तो डॉ लिखा तो यहाँ से ऐसा करो तो डॉ होगा पहले ने कहीं दिखाया था क्यों लुंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा अडई एक बार हाँ असली में दो बनेगा आगे मिंग हिंसायाम हिंसा अतः प्राण योग क्या अच्छा धींग धींग आधारे धीयते दिध्ये दिध्ये में यह कहाँ से आया ए रनिकासी यहाँ हुआ दिध्ये और देता दे में एकार कहाँ से आया बोलो एकार कहाँ से आया धातु तो धी है गुण हुआ किसने क्या गुण हुआ किस तरह से गुण होगा पर मैं है सारो तैर तो हैं क्या है तास कौन सा लड़का पूछा था देता हूँ तास है ऐसा लिट में क्या बनेगा बोलो बोल देश्य है देश्यते लोट में धियताम असली में धविशिष्ट क्या बनेगा देशिष्ट धातु सेठ आने टे देशिष्ट लुंग लगाने में अधई अधे अधेष्ट गुण होगा वृद्धि नहीं होगी क्या अधेष्ट अधेष्ट शिष्ट नहीं गुण होगा किस सूत्र से क्या हाँ वृद्धि होगी ना नहीं शिष्य वृद्धि या तो पते हाँ ये हो गया धींग हो गया मींग हिंसायाम मियते इसका लोग लिखो एक एक लिखो सरल है ना बोलो मियते क्या ये देखा है कुछ नहीं लिखा है ना लिखा देखा है नहीं हाँ ये भी कोई कोई को बड़ा अच्छा है उठना नहीं पड़ता है अच्छा है क्या बनेगा बोलो मियते आगे बोलो नहीं सब नहीं बोलो एक एक पूरा बोलो एक एक करके बोलो एक करेंगे मियाते हैं मियाते हैं मिम्मे आगे बोलो क्या धातु है मी धातु माँ कैसे होगा हैं क्या मीनाती में तो लग गया मीनाती मिनती में तो मीनाती स्ना मिनती में ये नहीं लग गया क्या लगेगा क्या बनेगा मेता आगे मे सत्य कुछ नहीं मियताम लंग में लुंग में अमेष्ट ध्वम में क्या बनेगा अमे ड्वम मींग हो गया रिंग श्रवण रियते लिट में बनेगा रिये लुंग में क्या बनेगा आ? री अरिष्ट री में ह्रस्व है या दीर्घ है ई को दीर्घ किस सूत्र से होगा अच्छा जो दीर्घ पहले से हुई हैं क्या बने बोलो अरिष्ट असली में हैं बोलो रेसिस्ट हाँ बिथने में री ये तो ठीक है हो गया लिंग श्लेषण विभाषा लियते है हाँ लियत में जो लियत में य है लियत रीति यक का निर्देश न तो श्यना यक किधर निर्देश किया श्यन करें तो केवल दिवादि का लेना होगा लिंग लिंगो रात्वम वा स्यात एच विषय लपिच ली धातु लिंग धातु दोनों को एच विषय में लेप तो आ हो जाएगा तो यहाँ लिंग हो जाएगा आत्व हो जाएगा अस्तित्व नहीं दिया हाँ तो ठीक है श्यान में तो नहीं आत्व एच विषय नहीं लियते बन गया लट में क्या बन गया लियते लीट में ली लिए यहाँ आत्व नहीं होगा लोट में आत्व होगा लेट में क्यों नहीं होता है एच विषय जहाँ गुणवृद्धि हो एच हो गुण हो यहाँ गुणवृद्धि नहीं है लीट कार्य कित है लोट में गुण प्राप्त है विकल्प से आत्व होगा नित्य तो एक पक्ष में लेता है एक पक्ष में लाता लिट में लेस्यते लास्यते एच विषय की लियते लोट में नहीं हुआ लिले में नहीं हुआ आगे देखो लिख कर दिखाओ लेट तक लोट से बोल लिखो लोट से एक एक एक लकार का प्रथम पुस्तक क्वेश्चन सब लकार का लिखो नीचे पुस्तक में नहीं है क्या उसमें नहीं नीचे क्या पुस्तक है उसमें नहीं तो फिर ये पोया या है कैसे पता चलेगा ऐसे लिखो तो यह बोलना पड़ेगा कोई पढ़ते समय ये यह है अरे सत्व कैसे हो गए हैं लेता माँ पूरा अल्लाह ये क्या है चीता तुम तेरा टेर लग गया अल्लाह से ते ऐसा ऐसा काट काट कर कर उनसे क्या होगा वो तो अलग से लिखना ऐसे क्या ऐसे यहाँ कैसे सत्य हो गया मपुरा है ना मपुरा है ले सत्य आदेश होगा और ला पक्ष में दो रू बनेगा विभाषी लियाते सूत्र किस किस लकार में लगेगा लूट में लगेगा लिट में हो गया था आगे असली में लुंग में लगेगा लिंग हो गया आगे क्या है व्रिंग वृणोत्यर्थ स्वीकार थे व्रियते विव्रिय लिखा है लीट में क्या सूत्र लगा यंग हो गया एरर ने क्या प्राप्त है ना नहीं क्यों नहीं संयोग है संयोग से गुरु हो गया संयोग असंयोग पर नहीं विव्रिय ध्वम क्या बनेगा दो बनेगा दो बनेगा ये पता चल जाए दो कैसे बन जाएगा कारण क्या है कुछ मालूम है ये सूत्र तो लग जाएगा निमित्त तो क्या है क्या है इनंत अंग है क्या अंग में अंत में क्या है रेप है अंत में रेप है या क है क्या है? रेप नहीं अंत में य है विवृढ़ विवृद्ध में ईट के पहले क्या है यह है लीट हो गया क्या था बीरी है ना लंग में क्या बनेगा हैं अभी तो असली में ब्रेशिष्ट लंग में अभ्रेष्ट विब्रिय स्वाद उदित ये गौण सूत्र है वो सब उदित उनसे उदित सूत्र से निष्ठा के तौर न होता है स्वादि कहाँ से शुरू हुआ, स्वयं प्राणी प्रसव से लेकर के सब उदित है, गौण सूत्र हो गया ये सब, इसको ध्यान रखना, नहीं तो निष्ठा के तकार को न कैसे होगा। ये जो धातु है ना ली है, ली के आगे निष्ठा के त करें तो ली न हो गया, ली न शब्द कैसे बनेगा वो पता नहीं चला, ली के आगे निष्ठा करो न को कैसे होगा, अब कोई सूत्र मिल गया नहीं। ये उदित मालूम होगा तो उदित धातु से पता नहीं चलेगा, गौण सूत्र में धातु उदित है तो हो जाएगा, नहीं तो सब स्थान में से ये हो गया। तत्परंतु निष्ठान पींग पानी पियते, लिट में पिपे, लोट में क्या बनेगा लड़को हैं, लोट में क्यों कहा, मैं जो पूछता हूँ उसका उत्तर देना, लोट में कहना क्या जरूरत है, लोट में पूछेंगे बोलते लोट में लांग में क्या बनेगा, वो लोट में क्या अपियता हूँ क्या पियता हूँ और नहीं क्या था, लिंग में विधि में पियता हाँ, आश्रम में क्या बनेगा पेशिष्ट, लिंग में अपेष्ट, लिंग में हाँ अलंत है ना अपेक्षत, अपेक्षत कहेंगे तो ठीक हो जाएगा ना। आगे मांग माने मायते, मायते ममे, ममे में क्या सूत्र लगा अतो पिछ, लोट में आश्रय में क्या बनेगा मासिष्ट, लुंग में अमास्त। आगे है प्रिंग, अच्छा इंग धातु है, इंग गतो, इंग ईयत हो गया, लीट में आम होने कोई सूत्र है इजादेश तो गुरु मत ई अगर आम गुण हो गया सर्वता थे तो आयादेश अयान चक्रे, लूट में क्या बनेगा एता धातु सेठ अनिटे है, कैसे पता चलेगा ईदंत में नहीं है, एता इष्यते लोट में इयता, लंग में अयत, असल में गुण होगा ए शिष्ट, लुंग में अष्ट, प्रिंग प्रीतो प्रियते पिप्रिय, लंग में क्या बनेगा अप्रियत, लूट में रुको रुको ऐसा नहीं प्रेता बनेगा, असले में प्रेशिष्ट, प्रे होगा या रस हो जाएगा क्या बनेगा, गुण होगा क्या क्या बनेगा, लुंग में अप्रेष्ट, लंग में हैं अप्रेष्ट अप्रियत, लिंग में अप्रेष्यत, इत कर क्या लोप हो जाएगा ना, क्या बनेगा अप्रेष्यत, ऐसा बोलो हाँ प्रिय हो गया। अथ चतर परस्मेद स्वत अनुकरणी ओत शनि लोप से अच्छनि, इस लघु में आता है ना ओकार का लोप हो जाए शन पर शो का वो चला जाएगा तो क्षति बन गया, क्षति शत शांति आगे हाँ लीट लकार में वो तो शनि लगेगा नहीं लगेगा, आ करने के लिए कोई सूत्र मारे में ओकार को आदेश उपदेश स्थिति सा हो जाएगा, सहन पर नल है परस में ससु ससतु ससु आगे सस्य तो कौन बोला सचित ससात हाँ लोट में साता, लोट में शताम, लंग में अच्छा परस में दे शतु बोलो शतु बोलो शतु शतात लंग में अशत अशताम अशन आगे बोलो हाँ असली में सायात, लुंग में असात अशास्त्र। अच्छा ये विभाषा ग्रह देट सा छाष्ट सूत्र है, विकल से सिच का लूप हो जाएगा, लूप को जब हो जाएगा तो वहाँ बनेगा असात, असात पर असात असाताम असु असाह असात। और जब लूक नहीं होगा तो यमरमणता सक्ष सवचन क्या बनेगा असासित लिंग लकार में क्या बनेगा असाच्यत। धातु क्या है हैं आ सा कैसे हो गया आ धातु से जुड़ रहे हैं क्या होगा ऐसे बाबा उत्तर से नहीं चलो हाँ क्या सूत्र है आदेश आदेच आदेच या आदेच हाँ आदेच उपदेशे शिति एक आ हो जाता है, एच को आ हो जाता है। आगे छो छेदन है उत्तर से नहीं लगे अलट लगा में क्या बनेगा क्षति। और कहाँ लगे उत्तर से नहीं लोट में बोलो लोट में क्या बनेगा छतु बोलो जो आगे बोलो चतु चतात नहीं चतु चतात छ के आगे विसर्ग है ना नहीं और ये है छ हाँ छानी हाँ लंग में बोलो लंग बोलो पूरा अच्छुन क्या बंगाली अक्षत अक्षताम अक्षन आगे बिदरी में बोलो छेद बोलो छेद छताम छे हाँ विसर्ग है क्या मध्यम पुरुष में बोलो छे है छेयम छेया बने छे वो छे मसली बोलो छाया छायात लुंग में क्या बनेगा वैसा घा ढेर सा छा सो छा उसमें आ गया अछात एक वो चीज लोप हो जाएगा अछात और दूसरे बके में ये हमारा अच्छा अशीत बन गया छे हो गया लिंग लकार में क्या बनेगा अच्छा से तो ये छो हो गया सो अंतकर्मणी स्यति बनेगा लेट में आत्व होने पर ससो अभिष्यति में सत्व हो गया उपसर्ग सुनोति सुभति स्यति आता है और आगे क्या है अभ्यस्यत अभ्यस्यत में क्या सूत्र लगेगा प्राक्षिता बाटे बाहे प्राक्षिता अड्व्यवापी वाह है क्या शिवादी नड्व्यापी प्राचिता डर अभ्यसित हो गया अभी अभी सस्व अभी सस्व में सत्व नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ हाँ स्थादिस्व अभ्यास न चाभ्यास दे दिया है ऐसे नहीं हुआ अभी सस्व अच्छा है लीट में सस्व बन गया लूट में क्या बनेगा साता लिट में साति लोट में शतु शतु लोट लगा रहे बोलो लंग बोलो बिदरी बोलो जोर से बोलो सेत सहित नहीं क्या है श्वेत श्वेत श्वेताम बनेगा श्वेताम श्वेयु यह नहीं श्वेतम यह कलोप हो जाता है श्वेतम श्वेत श्येयम आश्रय बोलो क्या बनेगा बोलो साया सुहागे उसमें नहीं तो घूमास्था जा घाप घूमास्था गा पा जहाती शाम है ना घूमास्था गा पा जहाती शाम आता है तो सैया तो बनेगा रूप नहीं क्या पुस्तक में हाँ बनेगा घूमास्था गा पा जहाती शाम होने से एल एल एल लिंगी कहा लगेगा हाँ घूमास्था गा पा जहाती शाम क्या लोग है घूमास्था क्या करता है हाँ उसे अनुमृति आती है एलिंगी में क्या है मास्तादि नाम घूमास्तादि नाम जा ए, से याद बनेगा उस पुस्तक में रूप है क्या होना चाहिए किसे नहीं दिया एलिंग एक एलिंगी सूत्र निकालो क्या दिया एलिंगी सूत्र में क्या दिया घूम मास्तादि नाम तो घूमास्था गा पा जहाती शाम तोदा तो ऐसो है सही तो होगा ये लघु कमित है ना सोधा तू नहीं ये अलग निकाल रूप से दिखा बोले धातु लघु कमित है तो दिखा होगा होगा एक तो होना चाहिए साया तो उसमें कैसे दिया किस में दिया उसी में देखा अच्छा हाँ हाँ अभी कुछ देखा है कुछ ना काली रूप दे दिया शायद में क्यों नहीं हुआ कुछ देखा है कारण नहीं दिया सही दिया अच्छा अच्छा सही आते ही होना चाहिए घुमाता जाएगा हो जाए संबंध परिचय नहीं पुत्र दे उसे भी कहीं कहीं रूप नहीं दिया हाँ हाँ कोई बात नहीं हो जाएगा सही आता बनेगा बस लघु खंड लिखा होगा अच्छा उसके बाद दो अवखंडने दो अवखंडने में द्यति लिट में ददो प्रणिदाता में क्या सूत्र लगा निर्गतन था लोट में क्या बनेगा द्यतु लंग में अद्यत विधिल में द्येत आश्रिंग में लग जाए सूत्र ए लिंगी देयात लुंग में सिच का लोप होगा कि सूत्र से दा कैसे होगा आदि से अदात अदातान अदुह आगे लिंग में अदास्यत अथ आत्मनेपदिन पंचदश पंद्रह जनि प्रादुर्भावी जनि प्रादुर्भाव सूत्र ज्ञा जनोर्जा अनुर्जा देश क्षिति शकरादि प्रत्यय तो जा देश हो जाएगा या धातु जन है जन को जा हो जाएगा जा य तो टीतात्म पदानाट्य रे जायते बन गया जायते जायते जायते पूरा जा आदेश हो गया जन धातु को जा हो गया और स्थिति पर लिट में आदेश होगा जन धातु जन जन ए जन के उपधारोप करने के लिए उपधारोप से च्युत हो जाएगा न को यज्ञ बन गया यज्ञ यज्ञाते यज्ञ रे आगे हाँ यज्ञ द्वय में क्या मानेगा यज्ञ ज है यज्ञ द्वय एक रूप बनेगा ढ नहीं होगा इनंत नहीं लूट में जन धातु ता ईट हो गया जननीता बन गया यहाँ ज्ञान जन जन जा लग गया ना नहीं शीत पर्व नहीं जनिता जनिष्यते लिट में और लोट में जायता लंग में अजायत विधे में जाए तो और आश्रय में जानिशिष्ट इसके लोंग में बनेगा। ओम नेता।